السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے شو کریم وا اریماس کا، کیا آپ کے پاس کریم پف ہیں؟ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہیں۔ آج انا ساکورا کے ساتھ کیک کی ایک دکان پر آئی ہوئی ہیں۔ سبق نمبر 7 کا مکالمہ سننے سے پہلے آج کا کلیدی جملہ شو کریم وا اریماس کا، کیا کریم پف ہیں یا کیا آپ کے پاس کریم پف ہیں؟ اور اب آج کا مکالمہ سنتے ہیں۔ ケーキがいっぱいありますね。すみません。シュークリームはありますか？はい、こちらです。シュークリームを2つください。 اب ہم مکالمے کا جائزہ لیتے ہیں۔ آنا دکان میں داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ケーキがいっぱいありますね۔ بہت سارے کیک ہیں۔ ケーキ اس کا مطلب ہے کیک۔ یہ انگریزی لفظ کیک کا جاپانی تلفظ ہے۔ یہ اسم کے بعد آنے والا لفظ ہے اور جملے کے فائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں یہ واضح کرتا ہے کہ کیک فائل ہیں۔ اِپَّائِ یعنی بہت سارے، اَرِمَسُ اس کا مطلب ہے ہیں۔ یہ ایک فعل ہے جو موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ نے یہ حرف عطف ہے جو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب معتدل جذبات کا اظہار کرنا چاہیں۔ انور صاحب، یہ اِپَّائِ کہنا مشکل ہے۔ اس میں پے کی آواز پر تشدید ہے۔ اِپَّائِ ہیراگانا میں اس آواز کے لیے چھوٹا ث استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اسے کہنے کی مشق کرتے ہیں۔ اِپَّائِ۔ اور اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد ساکورا دکاندار سے پوچھتی ہے سُمِمَسَن، شُو کریم وا اریماس کا، معاف کیجیے، کیا آپ کے پاس کریم پف ہیں؟ سُمِمَسَن، معاف کیجیے گا، ہم کسی شخص کو مخاطب کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں۔ اور میمونہ، اگر آپ کبھی راستہ بھول جائیں تو پاس سے گزرنے والے شخص کو سُمِمَسَن کہہ کر اس سے راستہ پوچھ سکتی ہیں۔ انور صاحب، یہ بھی بتائیے کہ جب ہم مجھے افسوس ہے کہنا چاہیں تو تب بھی ہم سُمِمَسَن کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، معذرت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شُکُرِیم، یہ مغربی مٹھائی کی ایک قسم ہے جو آمیزے کی پتلی تہ سے بنی چھوٹی چھوٹی بالز کی شکل میں ہوتی ہیں اور کریم سے بھری ہوتی ہیں۔ یہ لفظ ایک فرانسیسی جملے شو الا کریم سے آیا ہے۔ جاپانی میں ہم اسے شو کریم کہتے ہیں۔ تو انگریزی میں شو کا مطلب ہے جوتا، لیکن یاد رکھیے شو کریم کا مطلب جوتوں کے لیے کریم نہیں ہے، یہ جوتوں کی پالش نہیں ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے۔ سامعین، اب ہم واپس مکالمے کی جانب چلتے ہیں۔ واہ، شو کریم کے بعد آنے والا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ اریمس کا، اس جملے کے دو حصے ہیں، ایک ہے اریمس یعنی ہیں اور دوسرا ہے کا۔ یہ کسی جملے کو سوال میں تبدیل کرنے والا لفظ ہے، اسے اٹھان کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ دکاندار جواب میں کہتا ہے ہائی کوچیرا دس، جی اس طرف یا یہاں ہے۔ ہائی یعنی جی، کوچیرا جیسا کہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، یہ گفتگو کرنے والے شخص کے قریب کی سمت ظاہر کرنے والا لفظ ہے۔ دس یہ جملے کو ختم کرنے والا شائستہ لفظ ہے۔ اب ساکورا آرڈر دیتی ہے شو کریم و فتاتس کداسائی، برائے مہربانی دو کریم پف دیجیے، یا میں دو کریم پف لینا چاہتی ہوں۔ شو کریم کا مطلب ہے کریم پف۔ او یہ اقدام کا مقصد ظاہر کرنے والا لفظ ہے۔ فتاتس اس کا مطلب ہے دو عدد۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، دو کے لیے لفظ اور اس کے بعد ث، یہ کیک وغیرہ جیسی چیزوں کی گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کداسائی برائے مہربانی یا مجھے دیجیے۔ انور صاحب، گزشتہ سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ دو کے لیے جاپانی لفظ نی ہے، تو یہاں ہم نے فتاتسو کیوں کہا؟ دراصل چیزوں کا شمار جب سو کے ساتھ ہو تو ایک سے دس تک گنتی مختلف انداز میں کی جاتی ہے۔ یہ جاپانی میں عدد شمار کرنے کا ایک پرانا طریقہ ہے۔ ماضی میں ایک دو تین اس طرح کہتے تھے۔ ہی ہو می چیزوں کو شمار کرنے اور عمروں اور تاریخوں وغیرہ کو بیان کرنے کے لیے پرانا طریقہ باقی ہے۔ ہم ایک سے دس تک چیزوں کو اس طرح گنتے ہیں۔ ایک ہتوتس، دو فتاتس، تین میتس، چار یوتس، پانچ ایتسس، چھ متس، سات ننتس، آٹھ یاتس، نو کوکونتس، اور دس تو۔ انور صاحب، سات بہت سادہ ہے اور اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ سات کے لیے نانا ہے اور تسو کے ساتھ نانا تسو ہے۔ دس منفرد ہے اور اس کے ساتھ تسو نہیں ہے، اور اس کا تلفظ ہے تو۔ جی، تو آئیے پھر ہم انہیں کہنے کی مشق کرتے ہیں. ہتوتس، ہتاتس، میتس، یوتس، ایتسس، متس، ناناتس، یاتس، کوکونوتس، تو. آئیے سبق نمبر 7 کا مکالمہ دوبارہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے شو کریم وا آریماس کا، کیا آپ کے پاس کریم پف ہیں؟ ケーキがいっぱいありますね。すみません。シュークリームはありますか？はい、こちらです。シュークリームを2つください。 اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. ہم فیل آریماس یعنی ہے یا ہیں کو کیسے استعمال کرتے ہیں مجھے واقعی نہیں معلوم، تو آئیے پھر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. پروفیسر صاحبہ کا کہنا ہے آریماس یہ ہے یا ہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا تعلق ان سے ہے جنہیں ہم بیانیہ فعل کہتے ہیں. یہ ایسے فعل ہوتے ہیں جو لوگوں یا اشیاء کی حالت کو بیان کرتے ہیں. آریماس کے ساتھ گا ایک حرف عطف ہے جو فاعل کی نشاندہی کرتا ہے. جب ہم اپنی گفتگو میں کسی چیز یا شخص کو پہلی بار متعارف کرواتے ہیں تو لازمن گا استعمال کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انا جب کیک کی دکان میں داخل ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کیکی گا اتپائے آریماس نے، بہت سارے کیک ہیں. یہاں پر کیک فائل ہے اور اس نے یہاں پہلی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد ساکورا موضوع کے لیے آنے والا لفظ وا استعمال کرتے ہوئے کہتی ہیں شو کریم وا آریماس کا. ساکورا کیکوں کی ایک دکان میں ہے اور مختلف اقسام کے کیک دیکھتی ہیں، اس لیے وہ جاننا چاہتی ہیں کہ کریم پف کہلانے والی قسم ہے یا نہیں، اور اسی لیے وہ کریم پف کو موضوع کے طور پر لیتی ہیں اور وا کو موضوع کے ساتھ لگائے جانے والے لفظ کے طور پر استعمال کرتی ہیں. ایک اور مثال لیتے ہیں. فرض کریں کہ آپ دکان پر ایک شرٹ خریدنے جاتے ہیں لیکن آپ کو ایل سائز کی شرٹ نہیں ملتی، تو آپ دکاندار سے یوں پوچھ سکتے ہیں ایل سائز وا آریماس کا، کیا آپ کے پاس ایل سائز کی شرٹس ہیں؟ یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ، جس میں ہم صوت، شور یا رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں. تو میمونہ، کیا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ الفاظ کس چیز کی آواز کو بیان کرتے ہیں؟ پک پک، ننگے پاؤں چلنا. جی نہیں، جواب غلط ہے. پک پک انتہائی رغبت کے ساتھ کوئی چیز کھانے والے شخص کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ بھی کسی شخص کے کھانے کے انداز کو ظاہر کرتا ہے. موگ موگ، مونگ موگ. موگ موگ کسی شخص کے منہ کھولے بغیر کھانا چبانے کی آواز کو ظاہر کرتا ہے. آج ہم نے صوتی الفاظ کے کارنر میں یہ الفاظ متعارف کروائے، پک پک اور موگ موگ. آج کے سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا اپنے سارے دن پر نظر ڈالتی ہے اور ٹویٹ کرتی ہیں. کدسائی بہت مفید لفظ ہے. اگر میں کوئی چیز خریدنا چاہتی ہوں اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہوں کورے او کدسائی، یعنی برائے مہربانی یہ دیجئے، تو میں اس چیز کو خرید سکتی ہوں اگرچہ مجھے اس کا نام معلوم نہ ہو تب بھی. سامعین، امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کا کلیدی جملہ تھا شو کریم وا آریماس کا، کیا آپ کے پاس کریم پف ہیں؟ اگلے سبق میں ہم جانیں گے کہ انا کلاس میں کیسی جا رہی ہیں، تو سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا.